face atitudinea de ei. Întrebă dacă vor fi la ora, cred, ora 12. Am chestia cu domnișoara, doamna în Germania, că zice, dar doamna domnișoara, mă rog, ca să zicem ce zice, se zice în limba română, Andreea Bărândoiu, da. Mai zice, chestia cu domnișoara nu mai este în... Depinde, depinde de mine. Nu, nu depinde, este real, Radu. În lumea de... Monomanul. În învățământ și în sistem politic. Normal, zic că nu se mai folosește, dar asta e. Andreea Bărândoiu este rector vestat, doctor la Amsterdam din București, Facultatea de Teologie. Și mai multe de atâta lucrează cu domnul profesor Pavel Chirilă, a avut o experiență largă în zona Spitalului Creștin. Mă rog, din Spitalul Creștin, care a înființat medicul doctorul Pavel Chirilă, acest spital creștin a unit în felul în țara noastră. A fost... Andreea, nu-i tu cuvântul acum, ce vrei să zic? Vrei să pleci acum? Deci nu, nu, nu ești la rând. La rând este domnul profesor Radu Ștefan Bergati. Dacă vrea, amânăm și schimbă puțin, dar opinia asta era... Da. Păi... nu, nu, nu. Deci vezi, vezi? A, doi, a dat schimbă. Deci nu este nimic de vorba de... Și, în al doilea rând, o să-ți prezinte și drama de la voluntari cu acea clinică... clinică. Așezământ. Creștin Sfânta Irina. Unic în felul lui în România, mă rog, mai este și din asta ceva, dar nu așa. Sunt în stilul ăsta, parcă nu a fost gândit, a început, nu. Și în al doilea rând, dar se spune că în al doilea rând este mama și de vârstă și de experiență și alte cele, domnul profesor Radu Ștefan Bergati, Bergati, istoric, în mod special, specialist pe secolul XVI, dar de fapt, în istoria universală, mă rog, muzicea contemporană, este profesor vestat doctor la Valahia, membru al Academiei de Știință din România. Mă rog, să-i șate, să sunt mai bun în calcul. De fapt, în momentul în care era și a fost reașteptat la istoria postristă la Lucea din București, a fost învins pe alte zone în anii, nu mai spun, 80, poate chiar înainte, și a ajuns la Valahia să fie colegi și formă amici și să face împreună o bună parte, deci partea practică fac cu Ionuș și cu doamna Popescu, partea teoretică fac un om profesor Bergati, de mai la care câte o conferință sau simpozion, trebuie prea mult. Așa, vă consult cu dânsul. Și mai alege și oamenii, și pe unii, și pe alții, zilea din nou, doctor. Aveți găsit și spații la urmă. Cred că tot așa cum am la început, dar asta e. O să venim aici alături de părintele și la oastră, da? Da, sunteți așa. Așa, așa. Așa, Valahia cuvântul ne-a fac și cealaltă prezentare. Domnul Bogdan Vintil este doctor medic de salvare, a făcut și teologia printre altele, la Ploiești, o experiență largă în acest domeniu. Salvarea înseamnă ceva pe care noi nu pricepe. Să vezi unul care poate și pierde viața în fața ochilor aproape zilnic, să nu zic chiar zilnic. Sunt momente dramatice pe care poate altfel nici nu le văd așa de des. Salvarea este o chestie între, să zic eu, fire și nefiresc. Până la urmă, când spuneam pe aici, tot așa cum mai adus, am pus titlul lui domnii sale. Mă bucur că este cu noi și dânsul. O să mai avem, am înțeles din discuțiile care am avut cu Andreea, vreme că vor veni și alte persoane. Hai să mergem persoanalități, deși am înseamnă și persoanalitate, până la urmă, rangul care îl ține persoana aceea. Vor veni între timp și alții, asta e bucuria noastră, că vor veni, probabil că pe masă vom extinde, dacă nu vor pleca, cer, sau acest tu. Acum, plecând din zona medicală, vedeți cum ne plimbăm din teologie socială, intrăm în neuropsihiatrie, să zicem așa, intrăm în zona istorică, să vedeți care au fost legăturile din aceste zeminte sociale, să nu zic și medicale inclusiv, că aici sunt foarte, câteva medici, și biserică. De fapt, biserica, spuneam eu ieri, undeva am incitat, am supărat, m-am supărat și la comunitate, dar nu chiar așa cum am supărat, dar o firea de un observator la, mă rog, am fost la două acțiuni la alta. A fost tot o tocărie, nu știu cum să-i zic. o chestie neplăcută, dar chiar că nu contează. El a atins nou problema asta și a spus că biserica până la 1883, ea singură, mă refer la Principatele Unite, mă refer la adevărat, a fost legat până la 1883, că atunci era doar Principatele legat, cum se face, la 1881. Ea a avut în grija sa acest așezământ. Statul nu prea a avut și făcând secularizarea aceea pe care era și lăudau și criticau, trebuie să găsim un echilibru în adevin, secularizarea. Bineînțeles că noi, ca teologi, vedem partea negativă sau partea aia mai așa. Asta e realitatea. Și undeva se pare că și eu sunt atras în muzică impusă, chiar în lăudul meu, că am pierdut vreun legătura cu Dumnezeu prin această formă de secularizare în 2-3 secole, dacă nu chiar 4-5 secole de la Revoluția din Țele de Jos, dacă nu știu de secol 16. Deci iată, se davam pe 500 de ani. Și ne tot rupem de la acel lucru pe care îl invocai tu sau cinema. Da, așa, ne tot rupem de Dumnezeu, mă rog, până vine acolo va vla din cerul. O să zicem, dă-mi știți că lucrurile fizică și teologie sau teologie și astrofizică. Eh, glumesc! Deci, domnul profesor va prezenta o temă, nu mai o spun eu, o aveți acolo. Deci, despre cum funcționau aceste așezăminte, așezăminte de binefaște, până la urmă, în Țele Române, în perioada Evului Mediu, în mod special. Dar, în mod cert, va atinge și probleme care sunt legate de zilele noastre, chiar de 2013, până la urmă, dacă nu se urmărește. Puteți vorbi ori așa, așa, unii au vorbit șezând, adică peste un mel, alții s-au ridicat pe picioare, cum vreți dumneavoastră. Dacă vă pareți aici, dar este foarte bine și ne vedeți și așa.